abonament z wyłączeniem produktów Apple i w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%. Promocja do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Projektem ustawy powodziowej zajmują się dziś posłowie. Za chwilę relacja naszego reportera. Ponad 400 milionów złotych kary dla Kia Polska za zmowę cenową, poinformował o tym prezes UOKiK-u. Do sklepów trafił alkohol w tubkach, interweniują ministra edukacji i marszałek Sejmu. Wsparcie dla kredytobiorców, przedsiębiorców i mieszkańców zalanych terenów. Posłowie dyskutują o pomocy dla powodzian. W Sejmie trwa drugie czytanie rządowego projektu specustawy w tej sprawie. Przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Bartku, jak przebiegają obrady? Dzień dobry. W ostatnich dniach szczegółami tej ustawy zajmowała się Komisja Nadzwyczajna, utworzona specjalnie w tym celu. Efekty jej prac przedstawił z mównicy sejmowej przewodniczący komisji Mirosław Suchoń z Polski 2050. Ta ustawa będzie pozytywnie skutkować zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców. W tej ustawie znajdują się rozwiązania również dla rolników. W tej ustawie znajdziemy rozwiązania, które posłużą samorządom po to, żeby mogły szybciej podejmować działania. Do tego w projekcie zawarto między innymi dodatkowe środki dla samorządów i zasiłek na osuszanie domów. W czasie prac komisji odrzucono projekt posłów opozycji. Według nich rządowa specustawa jest niewystarczająca, o czym mówił w czasie debaty poseł Ireneusz Zyska z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety rządzący przyjęli doktrynę Rostowskiego. Jak widać, nadal ona obowiązuje. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Sejm ma dzisiaj zajmować się również nowymi rozwiązaniami dotyczącymi Wojsk Obrony Terytorialnej. Głosowania zaplanowano po godzinie 17. Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. Izraelska armia wkroczyła do południowego Libanu. Działania zbrojne prowadzone są przeciwko organizacji Hezbollah. Na wzgórzach Golan polscy żołnierze prowadzą razem z oddziałami z innych krajów misję pokojową ONZ. Monitorujemy sytuację. Na razie Polacy pozostają na miejscu, powiedział wicepremier, minister obrony. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. W tej chwili nie ma potrzeby ewakuacji polskich żołnierzy z Libanu, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje od razu, że sytuacja w regionie jest jednak napięta. Łączyliśmy się w wideokonferencji z dowódcami naszego kontyngentu wojskowego. Są zarządzane alarmy, spędzają dużą część czasu w schronach nasi żołnierze. Działania izraelskich wojsk na Bliskim Wschodzie stale monitoruje dowództwo operacyjne. Jestem w stałym kontakcie zarówno z ONZ-em, jak i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, również dowódcą kontyngentu, ze wszystkimi służbami. Na dzisiaj żadne z państw członkowskich będących członkami sił pokojowych w Libanie nie przedstawiło informacji o rozpoczęciu ewakuacji czy przygotowaniu do ewakuacji. Mówił dowódca operacyjny generał Maciej Klisz i podkreślił, że cywile powinni natychmiast opuścić rejon zagrożenia, o co od kilku dni apeluje polski MSZ. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 405 milionów złotych kary dla Kia Polska i 11 jej dealerów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przedsiębiorcy zmówili się w sprawie cen i podzielili między siebie rynek. Koszty nielegalnego porozumienia ponosili klienci, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W efekcie zmowy nabywcy samochodów marki Kia przez co najmniej 8 lat mogli kupić pojazd jedynie od odgórnie wyznaczonego sprzedawcy, bez możliwości otrzymania tańszej oferty od innego dealera. W konsekwencji mogli płacić za pojazdy więcej, aniżeli w warunkach uczciwej konkurencji. Prezes UOKiK-u nałożył też ponad 1,5 miliona złotych kary na 5 osób, które bezpośrednio odpowiadały za niedozwolone ustalenia. Alkohol w tubkach przypominający musy owocowe dla dzieci trafił do sprzedaży w niektórych sklepach. Plastikowe opakowania o pojemności 100 lub 200 ml zawierają wódkę albo likiery. Sprzedaży alkoholu w takiej formie sprzeciwia się m.in. szefowa resortu edukacji. Barbara Nowacka powiedziała, że konieczna jest szybka zmiana przepisów, aby zabronić tubek czy saszetek z alkoholem. Producenci znaleźli lukę w przepisach i zadaniem rządu jest takie doszczelnienie przepisów, żeby alkohol nie udawał soczków albo papierosy, nie udawały czegoś fajnego, bo jedno i drugie jest trucizną. Interwencję zapowiedział też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a senatorka Anna Górska z partii Razem złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli, czy taka sprzedaż alkoholu nie narusza już obowiązujących przepisów, bo łudząco przypomina produkty dla dzieci. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych mimo wzrostu inflacji. Takie są oczekiwania znacznej części rynku, powiedział w Trójce ekonomista Piotr Arak. W ocenie eksperta na początku roku inflacja przebije próg 5%. Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, inflacja rośnie, czyli w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej, nawet naszego regionu, czyli Czech i Węgier i Rumunii, które zaczęły obniżki stóp procentowych. U nas perspektyw na szybką obniżkę nie ma. Dyskusja o obniżkach będzie, ale pewnie po marcu. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca wysokości stóp procentowych. Ustalenia poznamy jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy dość pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, nad morzem i na zachodzie silniejszy wiatr. Na termometrach w Augustowie 8 stopni, w Szczecinie 11, w Warszawie i Rzeszowie 12, w Gdańsku 13, w Poznaniu i Wrocławiu 15, a w Krakowie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci. Hozier i Too Sweet. To za nami. Ja się przyznam, że ten utwór od kilku tygodni z jakiegoś powodu za mną chodzi. I jest to w zasadzie powód do radości, bo to jest naprawdę świetna kompozycja. Fragment płyty Unheard, wydanej w marcu tego roku. Jak dla mnie to jest najlepsza do tej pory płyta Hoziera i polecam serdecznie posłuchać całości, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji. Na zegarze 10 minut po godzinie 11:00, przed nami trzecia, ostatnia godzina audycji Dobrego Dnia i z tej okazji planujemy wiele atrakcji. Już niebawem kulturalne wycieczki po Polsce z Agnieszką Obszańską. Do 12:00 będziemy przysłuchiwać się także kolejnym fragmentom powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców i oczywiście słuchać muzyki. Dużo dzisiaj mówię o jesieni, która buchnęła przez grzejnik, więc muzycznie teraz piosenka, która w tym jesiennym sezonie wybrzmiewa często, głównie przez swój tytuł, spooky, jako że październik to tak zwany spooky season, mimo że ze straszeniem ten utwór niewiele ma wspólnego. Dusty Springfield. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10. Ale nie. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Za długo czekam na windę. Idę na szóste schodami. Nagle widzę, jak byłaś tu przy mnie. Jak mnie dotknęłaś ustami. Czarny dywan ze skorupek słonecznika. Złote słońce gdzieś tam za horyzont gna. Łapiesz mnie za rękę, w twoich włosach znikam. Jeśli chcesz, to dzisiaj możesz u mnie spać. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj za parę lat. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj za parę lat. Za parę lat. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Ależ to była świetna płyta. Świetna jest zresztą nadal, mimo że Raz Mentalizm już wspólnie nie gra i nie nagrywa albumów, chociaż może jeszcze kiedyś podejmą decyzję o powrocie. Zobaczymy. Za nami numer z albumu Geniusz, a przed nami wycieczka do Filharmonii Szczecińskiej. Terra Cultura. Music Design Forum to festiwal, który łączy różne dziedziny sztuki z muzyką, aktualnymi tematami i wspaniałą architekturą. Co z pewnością mogę powiedzieć o Filharmonii w Szczecinie, która od 3 do 6 października stanie się areną festiwalowych wydarzeń, a my mkniemy ich tropem. Music Design Forum jest takim festiwalem, miejscem, w którym staramy się pokazać wszystkie ciekawe projekty, które na co dzień w trakcie trwania sezonu artystycznego ciężko by było gdzieś umiejscowić. Mówi Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Kilka dni bardzo intensywnych dla nas wszystkich, ale też dla naszych odbiorców, w czasie których łączymy różne dziedziny sztuki. Taki jeden większy przekaz artystyczny. Wszystko co roku odbywa się pod jakimś hasłem przewodnim. W tym roku tym hasłem jest Imagine. I wokół tej wyobraźni krążą i wystawy, i koncerty, i warsztaty, i debaty. I wydawać by się mogło, że każda traktuje o trochę innym aspekcie życia, świata, sztuki, ale wszystko to staramy się połączyć w jedno i dostarczyć wszystkim, nie tylko sobie, ale przede wszystkim osobom, które odwiedzają Filharmonię w tych dniach, niezapomnianych, mam nadzieję, wrażeń. O tym przekonają się ci, którzy zdecydują się pomarzyć razem z MDF-em, jak pieszczotliwie niektórzy nazywają Szczeciński Festiwal. Nie bójmy się marzyć, a jak hasło Imagine przełoży się na program? To Imagine ma być takim punktem wyjścia do dyskusji. Do dyskusji o naprawdę różnych tematach, różnych aspektach naszego życia, także problemów społecznych, bo na dwóch debatach będziemy też takie bardzo społeczne tematy poruszać. Także wystawy, które odbędą się w trakcie całego festiwalu, one też mają poruszyć tę naszą wyobraźnię i pokazać spojrzenie artystów i tu znowu na społecznie ważne też tematy, bardzo istotne. Tu jako świetny przykład można wymienić instalację grupy Pan Generator, która to grupa już po raz trzeci zawita w Filharmonii w Szczecinie i po raz trzeci właśnie na festiwalu MDF. W tym roku w holu Filharmonii stanie gigantyczna konstrukcja, duża instalacja, która stanowić ma taki punkt wyjścia do zastanowienia się nad hasłem i nad tematem zanieczyszczenia hałasem i tego, że ten hałas w naszym codziennym życiu otacza nas. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. A temat jest poważny, bo po zanieczyszczeniu środowiska środowiska, dwutlenkiem węgla, to właśnie zanieczyszczenie hałasem jest takim drugim najważniejszym i najbardziej palącym problemem w tej chwili. Kolektyw Pan Generator i Noise Surround System. Instalacja, która otworzy festiwal. A my mkniemy dalej. W trakcie debat będziemy rozmawiać o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w sztuce i w kulturze. Coś, co cały czas się rozwija, no ale pytanie, czy będzie to zagrożenie dla sztuki, dla twórczości, czy może raczej przyczynkiem do jeszcze większego jej rozwoju i wspomagaczem, nazwijmy to tak w cudzysłowie. A druga debata, kolejny ważny i pilny temat, czyli hejt, jaki pojawia się w internecie, ale nie tylko w internecie. Nad tym też będziemy rozmawiać i z psychologiem, i z influencerami, którzy na co dzień spotykają się właśnie z mową nienawiści w sieci. Jeden z koncertów, który przygotowujemy w tej edycji MDF-u, koncert zatytułowany trochę przewrotnie Jakby co, to też będzie koncert, w którym ta wyobraźnia właściwie od początku do końca bardzo mocno się pojawi. Przede wszystkim proszę sobie wyobrazić, mili Państwo, że połączymy rap z muzyką klasyczną i na scenie z orkiestrą symfoniczną wystąpią młodzi raperzy, których wyłoniliśmy w castingu, którzy sami napisali teksty i tu po raz kolejny to będą teksty o ich problemach, o problemach młodzieży, o ich uczuciach, o tym, co ich boli. Czasami naprawdę trudne i ciężkie, bo chcemy, żeby sama młodzież opowiedziała o swoich problemach. Młodzież będzie rapować do Bacha i Beethovena. No i jak co roku oczywiście nie zabraknie iluminacji, czyli tego, co przyciąga z zewnątrz, bo oczywiście dużo wydarzeń w środku, ale na zewnątrz wspaniała iluminacja, którą w tym roku przygotuje nam Puszka Studio. Także budynek wieczorami też pięknie będzie błyszczał. A do tego jeszcze kontratenor Jan Jakub Orliński we wspólnym koncercie z pianistą Aleksandrem Dębiczem. I mam nadzieję, że nie muszę już nikogo przekonywać. Music Design Forum potrwa od 3 do 6 października. A gdzie? Filharmonii w Szczecinie. No, ja jestem przekonana. Wszystkich miłośników takich brzmień zachęcamy do zaglądania do Filharmonii Szczecińskiej. A ja teraz mam coś dla miłośników anatolijskiego rocka, europejskiego popu z lat 60., amerykańskiego jazzu. No, właściwie będzie to międzygatunkowy miks. Zresztą już Państwo słyszą. Nowy album grupy Kid Sebastian. Przed Państwem Faust.

Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I właśnie wybiła 11:30. Kierunek długowieczność. A w kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski zapytał profesora Marka Postułę o cukier. Czy jego spożywanie jest faktycznie negatywne i czy jest nam w ogóle potrzebne do życia? Cukier jest jak najbardziej potrzebny nam do życia, no bo to jest główny materiał energetyczny dla naszego mózgu, dla naszych komórek. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy ilość tej substancji energetycznej przerasta nasze zapotrzebowanie, bo każdy z nas ma indywidualne zapotrzebowanie i też stosowanie diet czy też zaleceń dietetycznych ogólnopopulacyjnych przez każdego z nas może doprowadzić do pewnych problemów zdrowotnych, zaczynając od otyłości. Słyszy się zewsząd, że są cukry dobre i niedobre. Ja patrzę na produkty słodzone, bo większość produktów, jak jogurty, płatki śniadaniowe właśnie, zawierają dodatkowe cukry i tym najczęstszym cukrem jest syrop glukozo-fruktozowy. Fruktozon występuje naturalnie w owocach. To jest ten, można powiedzieć, cukier owocowy, który nadaje ten słodki smak jabłkom, gruszkom, tym owocom naszym polskim sezonowym. Natomiast to, co obserwujemy w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, to jest gigantyczny wzrost zawartości fruktozy w produktach spożywczych. Okazuje się, że metabolizm fruktozy w naszym organizmie nie jest taki prosty. To nie jest tak jak w przypadku glukozy, że glukoza jest wykorzystywana, można powiedzieć, bezpośrednio jako materiał budulcowy, czy też materiał energetyczny. Natomiast problemem przy zbyt dużej ilości fruktozy jest to, że fruktoza pobudza tak zwaną lipogenezę, czyli wytwarzanie tłuszczu i stłuszczenie wątroby. A stłuszczenie wątroby to jest pierwszy etap do jej niewydolności i w konsekwencji uszkodzenia tego narządu prowadzącej do marskości. Skoro straszymy, to co jeszcze powoduje nadmierne spożycie cukru? No przede wszystkim otyłość, w konsekwencji cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych, takie jak chociażby choroby układu sercowo-naczyniowego. I tu warto zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, panie redaktorze, bo oczywiście coraz więcej mamy na rynku, na półkach produktów, które są słodzone tak zwanymi słodzikami. Czyli dają nam poczucie słodkości w ustach. Jeśli porównamy glukozę do tych słodzików, to słodziki są kilkusetkrotnie, czy kilkunastokrotnie mocniejsze, jeśli chodzi o stymulację tych receptorów, co powoduje, że w pewien sposób my przestymulowujemy sobie nasze receptory w jamie ustnej i to, co nam się wydaje dzisiaj słodkie, jeśli będziemy stymulować to słodzikami, za chwilę się okaże, że my nie będziemy chcieli jeść jabłek, nie będziemy chcieli jeść gruszek, bo będą się nam wydawały niesmaczne, niesłodkie. Też zostało już zbadane, że osoby, które regularnie stosują słodziki, przestają jeść zdrową żywność, czyli przestają jeść warzywa, przestają jeść owoce, no co w konsekwencji prowadzi do tego, że szukają stymulacji w postaci cukru i szukają słodkich pokarmów, czyli przede wszystkim właśnie jakichś słodyczy, ciastek, ciast, ciasteczek, w konsekwencji prowadzi do otyłości. I rzeczywiście są takie badania, które pokazują, że regularne stosowanie słodzików zwiększa ryzyko otyłości o 70%, mimo że same słodziki nie zawierają kalorii. Czyli już wiemy, że odrzucamy słodziki, że słodziki są gorsze od białego cukru, ale oczywiście odrzucamy cukierki, odrzucamy ciasteczka, ale jemy owoce, prawda? Zdecydowanie tak. Owoce to nie tylko cukier, nie tylko fruktoza, ale również... Ale też, prawda? Też, ale przede wszystkim te korzyści wynikające ze spożywania owoców, to nie tylko już mikroelementy, ale włóknik, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit. O słodkościach i cukrze rozmawiali Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Kierunek Długowieczność powróci na antenę za tydzień o tej samej porze, a już teraz znakomita Lola Young i Big Brown Eyes. You You hear life. takie to znakomitości wybrzmiewają na trójkowej antenie. Spellbound, Suzy and the Banshees to za nami. A przed nami proza czytana w trójce. Nowa proza w trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Lata 1898-1970. Ciąg dalszy. Rozumiesz, czym się stało nasze nazwisko, Jeremy? Symbolem. Jak statua wolności. Jak flaga, jak Cadillac. Najbogatsi i najbardziej szanowani mieszkańcy Copperfield nie mogli sobie pozwolić na to, aby w ich domach nie stanął mebel rzeźbiony rękami twojego pradziadka. Bo nie istniało nic bardziej luksusowego. Nic, co dawałoby większy prestiż. Nadążasz, Jeremy. Twoje nazwisko. Nasze. I tak jest do dziś. Mebel od Harta. Piękny Mel z radością oddał pradziadkowi rękę babki Kate. Wesele wspominano latami. Fajerwerki, bębny, trzy orkiestry, gości zabawiała trupa cyrkowa, w tym człowiek dyliżans, kobieta, która urodziła kule i połykacze jaszczurów. A zaraz potem urodził się twój dziadek George. Niechaj zadmą trąby, niechaj wzgórza tańczą. Kapitan Jeremy Hart ma syna! Syn, panie kapitanie. Syn! I co? Zakład działa w najlepsze, żona zdrowa, teraz syn. Jestem mężczyzną spełnionym. Byleby się odchował. W roku 1900 urodził się twój dziadek George, którego niedawno pożegnaliśmy. Złoża miedzi spod wzgórza Johnsona ostatecznie wyczerpały się w 1905 roku. Piątym czy szóstym? Tak, w piątym. Copperfield zdążyło się jednak usamodzielnić. Gotowe przetrwać bez kopalni, ale z fabryką pończoch, przędzarnią, poczytnym głosem ze wzgórz, raczkującymi przedmieściami i hektarami lasów do zagospodarowania. Zakład Hart pracę z drewnem dostawał zamówienia nie tylko z Tacomy, Spokane, Seattle czy Portlandu, ale nawet od szykownych hoteli dzielnicy Noble Hill w samym San Francisco. Miedź zniknęła z ziemi, ale wisiała nad nią w kablach elektrycznych. Tego samego roku piękny Mel zapił się na śmierć. Jakby z trwogi wobec zmieniającego się świata, ale w rzeczywistości bez powodu, jak większość pijaków. Mój pradziadek, twój prapradziadek, o którym nie wiem za wiele prócz tego, że był kut na cztery nogi, brzydki jak noc i nie wylewał za kołnierz, kapitan oddelegował babkę Kate do baru, aby przejęła biznes ojca, a samemu poświęcił się edukacji twojego dziadzia, młodszego wówczas od ciebie o połowę. Przekazywał mu całą swoją wiedzę o drewnie z przerwami na sączenie jadu na temat wszystkiego, co hiszpańskie. Mój staruszek wspominał z dziwnym sentymentem, że jako 17-latek nie wyczuwał różnicy pomiędzy smakiem mleka a smakiem wody, ale wystarczyło mu na 2 sekundy przytknąć nos do dowolnej deski, aby wskazać gatunek drzewa, z którego ją obrzynano. Twój pradziadek, jak każdy Hart po nim, z pasją i miłością szkolił syna na swojego następcę, pochłonięty tym całkowicie. Dzięki temu George w końcu przejął zakład po ojcu, ja go przejąłem po nim, a ty kiedyś przejmiesz go po mnie. Ale zanim to się stanie, padnie niejedno drzewo, bo tatuś na razie nigdzie się nie wybiera. Chociaż człowiek jedno, a los drugie wobec śmierci tej czarnej pani. Samo południe 12 kwietnia 1912 roku twój pradziadek runął na ziemię. Drugi i ostatni raz wywołując u pięknego Mela bezwzględną ciszę. Po czym skonał na oczach dziadzia, swojego ukochanego syna w wieku 45 lat. Nikt się tego nie spodziewał. Młodo cholera. Za młodo nawet jak na tamte czasy, że też go nie poznałem. Pulchna Kate, córka pięknego Mela, wdowa po kapitanie Jeremy Harcie, matka George'a Harta, 29-letnia Kate Hart w samotności gasi lampkę nocną, a sypialnia osierocona brakiem mężczyzny ze szramą na twarzy rozrasta się do bezgranicznych rozmiarów. Jednej nocy sypialnia babki Kate przeistoczyła się w ocean rozpaczy. Spokojnie, po 2 godzinach skurczyła się do rozmiarów morza śródlądowego. Nie mam pojęcia, skąd babce Kate przyszły do głowy te marynistyczne metafory, jak to nazwał dziadek George. Jednej nieprzespanej nocy babka Kate przepłynęła skrócony dystans studiów żałoby, na którego końcu jej łóżko pierwszorzędnej roboty kapitana Jeremiego Harta przerodziło się w strumień objawienia. Babka Kate ujrzała przyszłość. Nazajutrz kazała wyjąć olśniewające drzwi do zakładu i spalić je, po czym wyruszyła samotnie w głąb najdzikszych rejonów wzgórz Johnsona, aby zasadzić drzewo. Do lasu? Jakie drzewo? Ike, i czemu spaliła drzwi? Sama nie wiedziała. Zresztą co za różnica? Była szurnięta. Spaliła drzwi, zasadziła drzewo, wróciła do miasteczka i odwołała wszystkie zlecenia na autorskie projekty, które zdążył przyjąć pradziadek. Od tego dnia zakład Hart Prace z Drewnem zajmował się jedynie naprawą i renowacją. Na stanowisku pozostało 2 starszych stolarzy i 2 terminatorów. Szanuję pracowników męża, ale Hart to nie kilka skleconych stołków. To marka. Mogę sobie pozwolić na straty. Bar funkcjonuje jak najlepsza kopalnia, z tą różnicą, że pokład mężczyzn, którzy chcą się urżnąć, nigdy się nie wyczerpią. Nie martwcie się o pieniądze. Zakład może nawet zbankrutować i zawiesić działalność do odwołania. Gówno mnie to obchodzi. Ufam tylko rękom Hartów. A jak na razie jedyny żyjący Hart musi iść do szkoły. Zwolnionym pracownikom się to nie podobało. Miasto rozgorzało od plotek. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny fragment już jutro, o tej samej porze. Zapraszamy do słuchania, a my się teraz będziemy relaksować wraz z Rosie Lowe, In My Head. To przed nami. In My Head i znakomita Rosie Lowe. To fragment pięknej płyty Rosie, Love Other. I przedostatni akcent w dzisiejszej audycji Dobrego Dnia. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie. Już za moment Tomasz Żąda i audycja Tu Myśliwiecka 357, audycja, którą mogą Państwo współtworzyć razem z nami, zamówić sobie utwór, więc już zachęcam do pisania na adres myśliwiecka@polskieradio.pl i zgłaszania swoich propozycji, a także do dzwonienia na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska tutaj zostaje i będzie odbierać dla Państwa telefony. No cóż, kończymy. English Teacher na zakończenie. The World's Biggest Paving Slab. Życzę dobrego dnia oczywiście i do usłyszenia. No one can walk over me. I am the Pendlewitch's Johnson, and I am the Ingleby. I am the bank of Bayport and Post Box, and the festival of R&B. Not the terrorist of Talbot Street, but I have apocalyptic down at the ground, yeah, no one ever notices me. I wish I were born in stone and made white collar mom, haunting the Charlotte Bronte. I'm not the terrorist down the street, but I think that ruins a beauty. Thank you.